महाभारत उद्योग पर्व अष्टात्रिंशदधिकशततमोऽध्याय भीष्म और द्रोण का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन उवाच कुन्त्यास्तु वचनं श्रुत्वा भीष्मद्रोणो महारथौ दुर्योधनमिदं वाक्यम् उचितो शासनातिगम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय कुंती का कथन सुनकर महारथी भीष्म और द्रोण ने अपनी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले दुर्योधन से इस प्रकार कहा। श्रुतम ते पृषव्याघ्र कुंत्या कृष्णस्य सन्निधौ वाक्यमर्थ वदत्युग्रम उक्तम धर्मम अनुत्तमम। पुरुष सिंह, कुंती ने श्री कृष्ण के समीप जो अर्थयुक्त धर्म संगत परम उत्तम एवं अत्यंत भयंकर बात कही है उसे तुमने भी सुना ही होगा। तत्करिष्यन्ति कौन्तेया वासुदेवस्य सम्मतं नहि ते जातु साम्येरन् ऋते राज्येन कौरव। कुरुनंदन, कुंती के पुत्र श्री कृष्ण की सम्मति के अनुसार वह सब कार्य करेंगे। अब राज्य लिए बिना वे कदापि शांत नहीं रह सकते। क्लेशिता हि त्वया पार्था धर्मपाशस्थिता सदा सभायां द्रौपदी चैव तैश तन्वर्षितं तव। तुमने द्यूत क्रीड़ा के समय धर्म के बंधन में बंधे हुए पांडवों को तथा कौरव सभा में द्रौपदी को भी भारी क्लेश पहुँचाया था, किंतु उन्होंने तुम्हारा वह सब अपराध चुपचाप सह लिया। कृतास्त्रम अर्जुनम प्राप्य भीमं च कृतनिश्चयम् गांडीवं चेसुधी चैव रथम च ध्वजमेव च नकुलं सहदेवं च बलवीर्य समन्वितौ सहायं वासुदेवं च न संशयति युधिष्ठिर। अब अस्त्र विद्या में पारंगत अर्जुन और युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले भीम से इनको पाकर गांडीव धनुष अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस दिव्य रथ और ध्वज को हस्तगत करके बल और पराक्रम से संपन्न नकुल और सहदेव को युद्ध के लिए उद्यत देखकर तथा भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सहायता के रूप में पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूर्व अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। प्रत्यक्षम ते महाबाहो यथा पार्थेन धीमता विराट नगरे पूर्वम सर्वे स्म युद्ध निर्जिता। महाबाहो, थोड़े ही दिनों पहले की बात है, परम बुद्धिमान अर्जुन ने विराट नगर के युद्ध में हम सब लोगों को परास्त कर दिया था और वह सब घटना तुम्हारी आँखों के सामने घटित हुई थी। दानवा घोर कर्माणो निवात कवचायुधे रौद्रमस्त्रम समाताय दग्धा वानर केतुना। कपिध्वज अर्जुन ने युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले निवात कवच नामक दानवों को रुद्र देवता संबंधी पाशुपत अस्त्र लेकर दग्ध कर डाला था। कर्ण प्रभृतेश्चमे चेमे त्वाम चापि कवची रथे मोक्षितो घोष यात्रायां पर्याप्तं तन्निदर्शनम् प्रसाम्य भरतश्रेष्ठ भ्रातृभिः सह पांडवैः। घोष यात्रा के समय ये कर्ण आदि योद्धा तुम्हारे साथ थे, तुम स्वयं भी रथ और कवच आदि से संपन्न थे, तथापि अर्जुन ने ही तुम्हें गंधर्वों के हाथ से छुड़ाया था। उनकी शक्ति को समझने के लिए यही उदाहरण पर्याप्त होगा। अतः भरत श्रेष्ठ, तो अपने ही भाई पांडवों के साथ संधि कर लो। रक्षे माम पृथ्वीं सर्वां मृत्योर्दृष्टांतरं गतां ज्येष्ठो भ्राता धर्मशीलो वत्सल लक्ष्मण माक कवि तम गच्छ पुरुषव्याघ्रं व्यपनीयेह किल्विषम्। यह सारी पृथ्वी मौत की दाढ़ों के बीच में जा पहुँची है, तुम संधि के द्वारा इसकी रक्षा करो। तुम्हारे बड़े भाई युधिष्ठिर धर्मात्मा दयालु मधुरभाषी और विद्वान है, तो अपने मन का सारा कलुष यही धो बहाकर उन पुरुष सिंह युधिष्ठिर की शरण ले में जाओ। दृष्टश्च तुम पांडवेण व्यपनीत सरासन प्रशांत भृगुटे श्रीमान कृता शांति कुलस्य न। जब पांडुपुत्र युधिष्ठिर यह देख लेंगे कि तुमने धनुष उतार दिया है और तुम्हारी टेढ़ी भौहें शांत एवं सीधी हो गई है तथा तुम क्रोध त्याग कर अपनी सहज शोभा से संपन्न हो रहे हो, तब हमें विश्वास हो जाएगा कि तुमने हमारे कुल में शांति स्थापित कर दी। तमभ्येत्य सहामात्य परिस्वज्य नृपात्मजम् अभिवादे राजानं यथा पूर्व बरिंदव। शत्रुदमन, तुम अपने मंत्रियों के साथ पांडुकुमार राजा युधिष्ठिर के पास जाओ और पहले की ही भांति उनके हृदय से लगकर उन्हें प्रणाम करो। अभिवादयमानं त्वां पाणिभ्यां भीम पूर्वजः प्रतिगृह्णात सौहर्दात कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। भीम के बड़े भाई कुंती पुत्र युधिष्ठिर तुम्हें प्रणाम करते देख सौहार्दवश अपने दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा ले। सिंहस्कंधोर्बाहुस्त्वां वृत्तायत महाभुजः परिस्वजत बाहुभ्यां भीमा प्रहरतां वरः। जिनके कंधे सिंह के समान और भुजाएं बड़ी गोलाकार तथा अधिक मोटी है, वे योद्धाओं में श्रेष्ठ भीमसेन भी तुम्हें अपनी दोनों भुजाओं में भरकर छाती से चिपका लें। काम्बो ग्रीवो गुड़ा केशस्ततस्त्वां पुष्करे क्षणः अभिवादयताम पार्थ कुंती पुत्रो धनंजयः। शंख के समान ग्रीवा और कमल सदृश नेत्रों वाले निद्रा विजयी कुंती पुत्र धनंजय तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आश्वनेयौ नरव्याघ्रौ रूपेण प्रतिमो भुवि तौ च त्वां गुरुवत् प्रेम्णा पूजया प्रत्युदीयताम्। इस भूतल पर जिनके रूप की कहीं तुलना नहीं है, वे अश्विनी कुमारों के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव तुम्हारे प्रति गुरुजनोचित प्रेम और आदर का भाव लेकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो। मुंचत्वानंदजाश्रोणे दासारह प्रमुखा नृपाः संगच्छ भातृभिः सार्धं मानं संत्यज्य पार्थिवः। भोपाल, तुम अभिमान छोड़कर अपने उन बिछड़े हुए भाइयों से मिल जाओ और यह अपूर्व मिलन देखकर श्री कृष्ण आदि सब नरेश अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहावे। प्रसाद पृथ्वीं कृष्णां ततस्त्वं भ्रातृभिः सह समालिंग्य च हर्षेण नृपायान्तु परस्परम्। तदनंतर तुम अपने भाइयों के साथ इस सारी पृथ्वी का शासन करो और ये राजा लोग एक दूसरे से मिलजुल कर हर्षपूर्वक यहाँ से पधारें। अलम युद्धेन राजेन्द्र सुहृदाम शृणुवारणम ध्रुवम विनाशो युद्धे ही क्षत्रियाणाम प्रदेश्यते। राजेन्द्र, इस युद्ध से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे हितैषी सुहृद जो तुम्हें युद्ध से रोकते हैं उनकी वह बात सुनो और मानो, क्योंकि युद्ध छिड़ जाने पर क्षत्रियों का निश्चय ही विनाश दिखाई दे रहा है। ज्योतिषे प्रतिकूलानि दारुणा मृगपक्षिणः उत्पाता विविधा वीर दृश्यन्ते क्षत्रनाशनाः। वीर, ग्रह और नक्षत्र प्रतिकूल हो रहे हैं, पशु और पक्षी भयंकर शब्द कर रहे हैं तथा नाना प्रकार के ऐसे उत्पात अपशगुन दिखाई देते हैं जो क्षत्रियों के विनाश की सूचना देते हैं। विशेषतः इहास्माकं निमित्तानि निवेशने उल्काभिर्हि प्रदीप्ताभिर्बान्ध्यते प्रीतना तव। विशेषतः यहाँ हमारे घर में बुरे निमित्त दृष्टिगोचर होते हैं, जलती हुई उल्काएं गिरकर तुम्हारी सेना को पीड़ित कर रही है। वाहनान्य प्रहिष्टानि रुदन्ते वह विषाम्पते गृध्रास्ते पर्युपासन्ते सैन्यानि च समन्ततः। प्रजानाथ, हमारे सारे वाहन अप्रसन्न एवं रोते से दिखाई देते हैं। गिद्ध तुम्हारी सेनाओं को चारों ओर से घेर कर बैठते हैं। नगरम न यथा पूर्वम तथा राजा निवेशनम शिवाश्चा शिव निर्घोषा दीप्ताम सेवंति वही दिशम। इस नगर तथा राजभवन की शोभा अब पहले जैसी नहीं रही। सारी दिशाएं जलती सी प्रतीत होती है और उनमें अमंगल सूचक शब्द करती हुई गिदड़ियां फिर रही हैं। कुर्वाक्यं पितुर्मास्तु अस्माकं च हितैषिणां कैयायतो महाबाहो समो व्यायाम एव च। महाबाहो, तुम पिता माता तथा हम हितैषियों का कहना मानो। अब शांति स्थापन और युद्ध दोनों तुम्हारे ही अधीन है। न चेत करिष्यति वचः सुहृदा मरिकर्षण तप्यसे वाहिनीं दृष्ट्वा पार्थपाण प्रपीडिताम्। शत्रुसूदन, यदि तुम सुहृदों की बातें नहीं मानोगे तो अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से अत्यंत पीड़ित होती देखकर पछताओगे। भीमस्य च महानादं नदतः सुस्मृणोरणे श्रुत्वा स्मरतासि मे वाक्यं गांडीवस्य च निःस्वनम् यद्येतदपसव्यं ते वचो मम भविष्यति। यदि हमारी ये बातें तुम्हें विपरीत जान पड़ती है तो जिस समय युद्ध में गर्जना करने वाले महाबली भीमसेन का विकट सिंहनाद और अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार सुनोगे उस समय तुम्हें ये बातें याद आएगी। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि भीष्म द्रोण वाक्ये अष्टात्रिशदधिक शततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भीष्म द्रोण वाक्य विषयक 138वां अध्याय पूरा हुआ।